दस्तूर से दूर है तू मेरे नैनों का सारा नूर है तू मेरी सांस के हर मोड़ पे सपनों के चोर पे देख सिर्फ तेरे है निशान तेरी लागी लागी रे परवा बहती सी नाव तू कैसे अपनाए तू एक घर है बंजारों